یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوکم اولیاء زی تاسو نه پاتې کیږي حاسه ګډه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا عدو دا قرآن مین نه دا په نت کې مو چې وګوري کنه بس دا چې ګوري ګوري بس دا چې لګیه در سوري زما اوري به احساسه سره ټوله اوري بس په دا باندې مینه به زه په څول نه درس راغلی ما چې درس اورم یسبح دا دا الله تعالی چې دا غسه دا تاکید کنه اوای دا خدا قدرت دا مینه دی په دل کې جوړي اوای یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی سوره ممتحنه کې هم تاریخ لښته خجی بھائی دا ورخه دا ډیر خون گئی یار دا په نزول کې 91 دی 91 او نبی پس د سورت احزاب نه نازل شوه دی پس د سورت احزاب نه نازل شوه دی اچھا بھائی او سورت ممتحنه او تولی وجر تسمیه رستو غری فامتحنوهن اوای یا ایو الذین آمنوا اذا جاکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن لسمات شته دارنګ رستو غری یا ایو النبی دا فامتحنوهن دا لسمات کې دی دین دا دغه غستر شوی دا وجر تسمیه ممتحنه او دی ته سورۃ الامتحان وای ادی ته سورۃ براءت وای سورۃ مودت تو توم وای آیاتونو کې به انشاء الله زه اشاره کوم در دین مون دی دغه سورتونو غننو مون دی د دې سورۃ مرکزی مسله د الله د دشمنانو نه براءت د الله د دشمنانو سره براءت بایکاټ جدائی جګړه نکیږي د خانانو د ملنګ سره کله چرتا عزیز خان چرتا ملنګ عبدالرحمن داوا دې ځای کې توغوري مضمون ته دا مضمون به چلیږي رب د مخ کې سره دادې د سورته حشر په اخر کې بیان د توحید اوس وای چې د توحید د څوک مخالف تي داغه نه بایکاټ وکا کنه جدا شو توحید نه مخالف ته مشرک ته او توسر بلګرتیا کوي اوسر بلګرتیا دي کی دلن ربط شو دا سورته دو بابا دی یو تر ووم آیاته پوری دی او دی کې زجر ورکی مؤمنان ہوتا زورن ورګي په دوستانی د کافرانو او داغي و علتونه ذکر کړي دا و آیاتونه کې دی بیان دی بس ذیم باب چه دی دا اتم آیات نا شروع کی گی او پا دی کی اول دا کفار و تقسیم دے دو قسمونو تا اٹ نو کی بیا بیان دا دو قوانینو دے یو مومنانو تا دے 10-11 کی او یو رسول اللہ تا دے صلی اللہ علیہ وسلم اخر کے بیا دعوت سورت تا ابتدا کی څنګه چې د کافرانو د دوستانی نه منه ده په اخر کې بیا وی منه ده اول اخر بیا تړي دا صورت خلاصه ده څنګه ماته ګور برجی د مشرکانو کافرانو سره د دوستانی نه منه دا دې صورت مرکزی مسله ده په ابتدا کې د دې بیان دی او دا یو وجه ذکر کړي وو وجه بیا دې مې څه چې کوم د دویم باب د اتم آیات نه پای کې د کافرانو قسمونه او دو قوانین یو مومنانو تا او یو چې دین اغا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا په اخر کې بیا د براءت خبره ده د کافرانو سره د مشرکانو سره او کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قانون دی دا امیر تم دی جی عام امیر د پاره دا قانون دی دلته واقع تاسو ووري او دا حدیث تاسو ته جی بخاری شریف کې هم دی ادا با باچا سره ډیر عجیب انداز سره وی رحمت اللہ تعالی علیہ او دا آیت اصل دی پا منع کد موالات دا کفار سرا منع کې د موالات او کفارو سره هغه خلق چې د ایمان داوا کوي او هغه د کفارو سره د زړه دوستانه ساتي دی آیتونو باندې سوچ کی چې ځان ته مؤمن وای اره وګوري کنه الله الا يتخذ المؤمن الكافر اولياء ولا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء او تاغه سره د زړه دوستانه کوي دا دوړه نه کیږي خان ستوان او ستوان پکل او شپیلی نه جمع کیږي چې شپیلی وای ستوان نه پکړيږي واقع دا سوا حاتب ابن بلتعه رضی الله تعالی عنہ دی مکینا راغلی و مدینی تا او خپل بچی اهل عیالی پو مکہ کیو او دی راغلی و دو حدیبی پا کال بانی حدیبی شپگم کال چی کمو دی راغلی و پیشت پتی بانی نا دا ملګرغه مې وې الټا مې وې دې راغله او په دا کې او په مدینه کې دا مکه نه راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړله د حدیبی په کال باندې چې مکی ته ورځم مکی ته اراده د مکی ته وتلو وا دا به خاص کسانو ته خبره کړی و به سب عادت مبارک داو چې توریه به کوله اوبه خبره داسې د خیبر تر ته وکړه نه به سب کلا تر ته روان شو به راوګر د خپل مقصد ته راتو اوبه خبره مشهور شو نه چې خیبر ته ځي او خپل دراز کسانو ته وي خبره سره عام نشي کولای ګانه ای مکی ته زم توریه به کوله که تاسو فکر غزوه تبوک کی توریه را کوله تاریخ غزوه تبوک ته زم غزوه لازم دی نور دین کې پرويستم توریه کوله ار حرب خدع دا اجازه ته بدادې کی خدع خوني وبلته مو درو مې شکم دې مې درو جواب دي کنه داری بګي نبی اسلام صلوات والسلام ام خوړه دا شو چې خیبر ته زی او بلګرو ته وي زه مکی ته میراده ده فآغا کسانو کی حاتب سے بمو دوست خدای دو غیب و خبردار لدے دتا امدہ خبر اوکر اللہ ای مکی تا دم دا مکی وانا تا خط بری کو فی اینشو عجز لکا سوچ اخپل برابر ہو خطی بری کو او خط کیم سے بزدلہ خبر نہ دگڑی وی نبی علیہ السلام او دا غل اخکر دا دا بانی در روان دی پیشت پا دیمانی کنا او بچکی دیتی نشئی خیال داو چې زما علتا ما شمان دی خاندان دی نغیب زما دا خاندان خیالو ساتی چه دزمون تا خبر راو رسولا اللہ تعالی وحی راو لے گلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او ددا خط ور کرو یو زنانا لا یو زنانه ورکړی وا چې دا اورا سوا علی رضی الله تعالی عنہ زبیر سے مقداد سے دا دری تعالی نبی اسلام روان کړ او تاوی روضۃ الخاخ مقام کې با خضر اعلان دی کوي ایسرا خط ته خط نه تراغ لې چرالو واقعی ال تر اعلان دی کړلا په کوم طرف نه روته خو روته لا دې ته ودرېګه خطر کا ایما سر نشنی دیچی تلاشیو آغاز تا خطنو پری خدای ایش تکنه با دیبانی علی سے بو اللہ پیاکو وی ما کذب رسول اللہ ولا کذب اللہ اللہ دا اللہ پیغمبر درو نووی واللہ لتخری جن الكتاب اول نجر دن لکی قسم پا خدای خطر آبازا بربندوم دی پریدو دی نو آو یا ریدہ توری خودی سارا بھی روایت دو قسم را دی بڑی دی راو باسو او یو قندار چې د کونسین راو باسه قای شمس الدین رحمت الله علیه تدبیر کړ دی او محدثینو کونسای کې بن کړو خو وختي غټون دا کونسای دی بڑا کې بند کړی و عجیب تدبیر کړ دی ګړ سی دی او چې شپره کې کنه یو حدیث دا وری وسه تعرض دی ما ته دا وخت لکه خو دا نشته تعرض خو لب کار دی تاسو دغه خبره داوا ده کړی شبری سے مومی داری دخوری دعوی دے نشتے دا اللہ دا خبر ہے کسی کا تعرض جوڑی گی دا اللہ پا خبر خبر کی دا پیغمبر پا خبر کی دا اللہ دا پیغمبر پا خبر کی نشتے تعرض خو علم با بکاری کم زیادہ کی جمعون تعرض کاری بس زمان با علم بنشیو یا اللہ تم پیغمبر کار نپوی گو سو کو خوستا دا پیغمبر حدیث چی بس انا سر آورت دی منم بس دا بل حدیث اخلا بخولا کدے من انکار نکو ما چل نرازی اس خبال واسم راسم بخبال وفاق کل زیل من علیم ان من العلم ان تقول لماذا تعلم الله اعلم کانا خیر خاطر او باسو چې خاطر او باسو نو خاطراړو رسول اسلام حاتب ته وي اچھا دي کرے هغه ته یې جمالی کرے خو یو خبرو کې تلوار مګوي جی فوالله ما فعلت ذلك ارتدادا زما دې په الله قسمی مرتدنیم اندینی ولا رغبتن فی الکفر ولیکن کن تمرأن ملسقن فی قریش زما قریش کیالتا خپل بچی دی دغه دی او زما آلتا سوکشتے دینا مای زبا دی سرس احسان بستانکم دی بزما دخپلوانو خیال ساتی عمر ناس دی عمر سیبو ادعنی یا رسول اللہ ازرب عنق حاضر منافق تمحلک پریدر مالی اجازه را که در دی منافق سروا دعنی رسول اسلام خپا شو به صدقه حاتب حاتب رشتیا ہوئی حاتب رشتیا ہوئی اینو من اهل بدر تا خو بدری صحابی دی تیشتی وما یدری که یا عمر تا تا پتا نشتی لعل اللہ اطلع الى اهل بدر فقال اعبدوا ما شئتم قد غفرت لکم رسول اسلام خپا شو عمر سے چپے شو نبی اسلام لا تقول لحاتب الا خيرا ففازت عين عمر تو عمر سے دوخ کنا ستر گرو کے واری دا میں سوکھو دیجے کو جرزو پیر شو مجما ما پر دا واری دا بھائی ستر گرو کے واری شوی دارت واپس کی دن کیو گا نا بھائی او تا سو گوری یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا سورہ لوی شرافت تے اللہ دا حاتب سے ایمان گواہی ور کر دے مومن تا مومن ہی تو دا غصر دستانہ کے دین روی شراب استے بھائی صحابو نغلتے بشیوی دی خو اللہ تعالیٰ دسی شرافتن رو مرکڑی دی وقت اس یا ایو الذین آمنو تاستا مانوی دی بنو سلمہ بنو حارسہ جنگ احد کی کمزوری خیرہ کڑی ہوگا نا مشر داغی وی پھر اللہ تعالیٰ ان تفشلاوی لی خو خفا پی نیو واللہ ولیہو میں اسے دستو ایلے دی واللہ ولیہو ما اللہ زمان دوست ہے انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا والله ولي المؤمنين كان عجيب خلقت كان والله ولي المؤمنين كان بس والله ولي ولا وليهما ولدي ام بدي خش علي انت بشرا بني وخبا والله ولي ما نقول بس بس دار اغدي ابي يا ايها الذين امنوا اي ايمان دارو لا تتخذوا عدوي وعدوكم منی وای زما دشمن او تاسو دشمن بھائی مهنت خو وکول واری نو اولیاء ادزلو دوستان تلقون الیم الموده تاسو غرزوی دیتا الله پیغام د دوستانی سورته موده چ کنه ودی منوسو سورته موده ته ته می وای کنه لا تتخذوا وعدو وعدوکم اولیاء تلقون الیم الموده تاسو لاندې کوی دیتا پیغام د موده ته وقد كفروا حال دار جدی کفر کردے حال دار جدی کفر کردے بما جاءكم من الحق تاسو چې کوم حق راغلی دي بل یخرجون الرسول ویاکم پیغمبر او تاسو استلی ان تؤمنوا دی وجنا الا د اخراج چې تاسو ایمان لري په الله باندې تاسو رب دی بس ولګی کنا دل تاودری کنا یخرجون الرسول ان کنتم خرجتم فی سبیلی وابتغاء مرضاتی فلا تتولوهم اوسر پټرو واسا کتاسو او تی د جهاد د پاره د ما پلار کې د پاره د لټور د ما هغه چې دم داسي نو ګوره دې سره چې دغه دوستانونه کې تو سرونا اثر کې دي اتو سرونا یاد اد اغه تلقون نه دي پای کنه بدل دې د اغه مخ کې نه بدل دې اغه مخ کې نه تلقون الیه بالموده هغه د سرونا الیه بالموده وانا اعلم ازفهم بما فیتم پاج دا اوسې پټوي پاج دا کار کوي ومن يفعلوا سزغل سم راجیبه د صحابی قدر تا گر شانتا من فعلا نوئی تا چکڑ دی تا تا سنو ایما اوش ولا خبر تا تا پتا نوئا پیشوئی نی آئندہ کی چدا کار چاہو کو نفقت ظل سوا سبیل دا پیغمبر صحابی تا گو رکھا نا اگر بارکی نوئی چتا گمرا شوئی ومن یفعلہو من فعلا نوئی کنی جی نکتو ایما من یفعلہو چاچ ادا کار اکو آئندہ کی نفقت ظل سوا سبیل ستا سنا ان يسقفوكم يكون لهم اعداء دا وجه دی خی کچره د دې پتا سو وزبر شي نو کیږي د تاسو د پاره دشمنان يكون لكم اعداء کار دشمنان کی او وګدې تاسو ته لازونه او جبې پتک دې باندې بدای باندې فخی دې لا تکفرون چې تاسو کافر شي لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم هني او ستا هغه وي لن تنفعكم تاریخ چې وای کنه بس په ایتونه سره څنګه کنه لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم شان نزول مون بیانو د ایتونو د فهم نه پاره خاص کو وی دا وی پوره نه فائدہ بدن کی تاسو تاسو خپل والای او نه اولاد یوم القیامه د قیامت پرز باندې دام پکار ناراضی یو مطلب او یفصل بینکم نه بدل شي او دې مطلب یوم القیامت یفصل بینکم د قیامت پرز باندې الله تعالی بس تاسو بس کی جدائی راولي یوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته ارسل لكل امرئ منهم يوم اذا شان يوني كنا دا ایت په دوه طریقو سره لگاو دا د خال شیخ سره طریقه دا وې دا ګوره دی وقفرو تراغلی دی وقفرو کې چل نه مخ کې سره لگاو ورستو سره لگاو وې دا دا سیدی تفسیر دی پورا والله بما تعملون بصير قد كانت لكم اسوه سبحان الله مخ کې سره لگاو کته وای چې بای کار د خپل خپل وارونه دا بس څنګه بابا ابراهيم تنه ګوره ای تاسو نیکو فلار نه بای کار نه کړي قد کار لگو اسد حضرتن رب تو لگی دی یقینا دستاز پارا خستہ نمونہ تا ابراہیم علیہ السلام والذین معه اذ قالوا لقوم انا براء منکم سورۃ براءت لگی دی سورۃ براءت سورۃ امتحان ممتحنہ میں ہوئی امتحان میں ہوئی مودہ میں ہوئی براءت میں ہوئی یقینا دستاز پارا پو ابراہیم علیہ السلام کی خستہ نمونہ والذین معه او پاګه سانو کې چې موږ د سرو اذ قالوا لقوم قال چې وې د خپل قوم ته بشک موږ جدا یو تاسو نه او داګر تاسو عبادت کوي د الله تعالی نه علاوه کفرنا بكم من کفر کو بكم تاسو په حقانیت او کفر کو په تاسو په ایمان دې اګی ته وي او بدا به نه وره کول دا او زموږ تاسو سره د ښکار دښمنی دا وال بغضا او بغض ابدا امیشا حتا تؤمنو بالله وحده تردی پر تاسو پیو الله ایمان راوړی حتا تؤمنو بالله قوم ته مسله کړ دا ټول ته ویلو ډنګ ټکړی باندې اس کار دښمنی ابدا موږ سره جنگ دی الا قول ابراهيم علی ابي اصل چې ابراهيم علیہ السلام پس ابتدا کوي او دیو کول کې باندې کوي چې پلار ته ویل استغفر نه لګا تاسو بخر نه واړی الا ال استثناء ته وکړه الا قول ابراهيم استاذ د پاره ابراهيم السلام په تابعدارۍ کې خسته نمونه ده خو په دې کې ګورنر دی په ځینو رواني گئی الا قول ابراهيم علی ابيه او لا استغفرنا لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكل قول ربنا دا دعا کوي ربنا عليك توكلنا اے زمون غربا تابانه زمون اعتماد و اليك انبنا تا تم رجوع کو په عبادت په عبودیت سره ویلې کر مسیر خاص تا ته واپسی دا ربنا ای زم غره بلا تجلا فتنتن مگر زو منگا امتحان فتنتن حدیث پاک کی ورځ کړه اذا اردت بقوم فتنتن فاقبضنی الیک غیر مفتون ربنا لا تجلا فتنتن مخکې مرګار به کړي کوم صورت کی صورت یونس کی فتنتن چقولی شی وی لاندې چې موږ لاندې وغبان دی ربان دی ربان لا تجلنا فتنة مگر دو مگر فتنة اللہ دین کفر دبار دکا فرانو واغفر لنا بخن رات ہوگا انکا انت رزیل حکیم لقد کان لکم یقینن دستاو دپارا یہ تو تعمیم بعد تخصیص میں ہوئی تعمیم بعد تخصیص اے سبحان الله ابراهيم عليه السلام داغه ملګرو کې هم نمونه تاسو بارشته عام کسانو کې هم دا نه کارو کېشته لقد كان لكم في اسره لمن كان يرجو الله واليوم الاخر دا پر دا چا چې امید لري عقیده لري د الله او د رسول سره او مې تول الله سوک چې د الله تعالی سره دوست سبحان الله او مې تول الله سوک چې وګرځېدو تولی دي سوک چې وګرځېدو پیشت کرو دی باری نو بیشک اللہ تعالی بیشک اللہ تعالی هو الغنیو اگا بے پروانی اگر زیدو سن اگر زیدو اتباع دی ابراہیم علیہ السلام نا او اگر زیدو محبت دا کفار و سرا اگیتا اگر زیدو او کئی وصل مارتا ہوئی چمکا ہوئی اب یاو مسلمینہ کئی نو بیشک اللہ تعالی بے پروانی اس طرح سو طریقہ سے ملگاو سوک چې وګرځید اتباع د ابراهيم عليه السلام او خو بایکاټ کړو او سوک چې وګرځید دوستاری د کفارو ته بهشکه الله تعالی به پروا دی الله تعالی ستاینه شوی دی اس پروا دی در ساتي اس الله ها اوپر دیکھو تاسو ته پارا کړی دا چې استاد خپلوانو سره هغه خو کی اے الله چې وګواړي حسب مسرخه کې او الله مؤمنان کی نو مؤمن د مؤمن سره به امینه ساتي اس الله ای سبحان الله تا خدید پر لګل وګره چې زما خپل خپل ورځ راخوږي اب الله مؤمنان کې خبر ورکړي اس الله ای جلا رزدی د چې الله تعالی با ای جلا بینکم چوب کردې تاسو درمیان دا په مې دا هغه څنګه چې تاسو دښمنی دا مودتن صورت مودت محبت والله قدير الله تعالی قدرت والا دی الله تعالی به کرام والا دی لا ينهاكم الله نمنه کې دا دوه قسمونه دي نمنه کې الله تعالی تاسو لرا لا غسان لم يقاتلكم في الدين چتا سره په دین کې جنگ نه کړي او تاسو نه استری له کورونا سنم نمنه کې انت بروهم چتا سره دې سره احسان وکي بلې اسماء رضی الله تعالی عنها ته بيستا نو ویل سلی امه کې مرتد خپل لري ساته اراغلی وا په جې مور مې راغلی دا او ی راغبتن تمشته چې ایمان براوړي او ی راغبتن بي ایمان نه راوړي او ی راغبتن هغه ماسکه شه دې دغه تم رسو مطلب مې وي یوسیس پر سراغ اللہ دا تم اشتی جمال بیرا کی بیستان تے وارکا سری امہ کی وی راغبتن راغب دا ایمان تا وی راغبتن راغب دا ایمان وی راغبتن یوسیس را سرا دے اگر پر سراغ اللہ بی سری امہ کی حدیثنو کی بس کمال دا دے بھائی چیتا اٹھوری مانا گار اس طرح بیزن کی کرا اشکال دفع کی گئے لگ دا دا سلی پوجہ وی راغبتن فل ایمان راغبتن کنا ماسر کې شي دي او راغبتن عن الايمان عن وسره واسه پکې نبي يا راسما او يرغب عبد ابراهيم هاي الله تعالی تاسو نه منه کوي چې تاسو دې سره خو کوي تاسو دې سره انصاف کوي یقینا الله تعالی مینه کې انصاف کوونکو سره څنګه عجیب زمو شریعت دې د کافر سره هم ګورا چې تاسو سره جنگ نه کوي کنه او تا تی نه استلې بس احسان سره کول شي خو سره کول شي انت برو و تقصدو الیم ان اللہ حب مقصدین بیشک اللہ تعالی مین اکید انصاب کو ان کو سرا انما انحاکم اللہ یقین من اکید تاصل اللہ تعالی دے آگ اصان نچے تاؤ سرے جنگ کردے پا دین کی اتاسو استرید کورن استاسونا اور امداد اکردے استاسو پا استلو کی من اکید تاصل چے تاؤ دی سر دوستانا ہو کئی اور چاچے دی سر دوستانا ہو کئی دا کسان دی داریمان اے ایماندارو اذا جاءكم المؤمنات دا قانون دی خدای مؤمنانو لپاره کله چې راځي تاسو ته مؤمنې خزي په هاجرات هجرت کوونکی صلح حدیبه کې تاسو ته ماوی دیو چې خزي په کې چې ده آتی مسلسته یو خدای لیکل نو دا غي لیکل دی را لوي وي من د خزي لیکل نه کړی اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ندی امتحان والی دوست امتحان روان دیگر شفق سیزو ندیگر نا دولت سم آیات کی اللہ و آلوم ایمانین اللہ تعالیٰ پویدر دی پی ایمانون مانی فا ان علمتمو هن مؤمناتن کچر استاسو دی او پی جندی چی دا مومینی دی دا غی اقرارون ہے اکلو رسو شکم رازی تو پلا ترجو هن الکفار دا کافرات موپس کوئی پلا ترجو هن الکفار وپس نکی دی لرا لا هن حل اللہم ندی روا دی اغی دی پارا او ندی اغی روا دی دی پارا و آتو ما انفقو البتا اغی چی دی باری سلگوری دی کنا اغاو لو رسوی و آتو ما انفقو ورکی اغی تا هغه چې کوم لګولې دي مہرونه ورکړې دي کنه بلګه دو تاوان شګه خدای دې مراله او پیسې مراولې مہر دو پس کې دو تاوان په مجمع کوي سبحان الله او تو پس کې دمال تاوان ته مزه کوي لګا ولی زکه چې پاغه معاهده کې دمال حفاظت وکړه دمال حفاظت پکې او نو مال حفاظت او تو پس کې پیسې څنګه به دي خدا غوړ دا هغه خبره ده اوس چې یو خزه مسلمان راړه کنه د امریکا نه اورا پیسې پیسې به نه واپس کیږي زبردست بدل ته به نکاح باندې ورکو پیسې ته راغړې ده تیار نه استه لگا او لگا دا وځي کینی نو غره لگا کریم به وته نه استه آوا اساکو او به شي ډیر ډیر شي خدای ډیر راوړي سبحان الله الله دې ډیر مسلمانان راوړي ټول له ورکما تعالو وګم اشرف ورسی مو خوشحال شي ماشاءالله زبردست او شفا طالب کی غټه ګوره سبحان الله چې تاسو خبرې مزان به یاد کړه ته سره اوسې در لگا در نیم یاد کړه مې تاسو ته در خندا خبرې ورو کوم نه نو غوسه مو بس بیا خبره ما تعالو خو غټه کتل وړي دې کار به دی باندې لا حول ولا قوه الا بالله ولا يحلون لهن سبحان اجي لګر ودی باندې ان بس چل کو نو اې سمره شي کوره او به ان شاء الله زو به شي او شي سمره به وخه گئی او به شي ان شاء الله بس کو وینا کو چې مور پلا چې دنه صدا کې کباب په خرخه مخاو چې زر سو وراو کې جدر شو اچھا بھائی فاتو مان بغو ولا جنا علیکم نشتر سے گناہ پتا سبانی انتن کی ہو نہ جتا دی سر نکاو کے ادات او تاس مہر بور کو ادات تم ان اجورہن ولا تمسکو بے سبل کوافری تحکل معنا کوم دا خو هغه وچ دغین دل ترالی ولا تمسکو مراٹنگ وے نکاو نہ د کافر خذو کستا سو نه خذ لڑا او تو ای زما خذ دا راولی به رنگی رکوا مراٹنگ وے مراٹنگ وے نکاونه د کافر خوځو او مساتې نکاح د کافر مکله کیږي په نکاح د کافر خوځو باندې مطلب دار چستان مرتد شو غره او لاړه ندی شي خو له حکم قانون بیان نه کنا نو سره مخ غوځي دي البته تاسو نه ما روړ دي پیسې ال تاسو جبري کې ما پیسې راولېږي واسالو ما انفقتم وليسالو ما انفقوا غير چې خزر غلي دي مطلب وکي سلام حکم الله دک حکم دی یحکم بینکم والله علیم الحکیم اللہ تعالی په دې حکمت والا دی والله علیم الحکیم خ اوس مسئلہ وره اوپر دیکھو ستا سو نزل تن خزی لڑی الته مطالبه وکړه لا چې مہر ضروري دی پیسې ضروري دی هغه کوي ای وینې درکو نو هغه تیتا دې دی ورشو او بشي دادا ور برایش دې کې دغې نه خزر اعلی پیسې مو سره دی خیمزداری او مال مہر امراوړي درسو نو دا خو حق د اغه ته دوه پاس کول دي کنه دا یې خاون ته کنه بدل ته بازار دین والی اغه دلته چې مسلمان خذت له وا اغه له ور کوي اغه ته سوال جابو کوي چې ال تزمږه دا غلي دا تاسو هغه پیسې نه درا کړی اغه دا غي نه والی ا دې خپل سن له ور کوي دا د کوم سړي زبردست آیات مې لګو تا خپل سړی چې کوم تاسو دې سړي نه خذر اغل کنه دلته موږ غیره خپل مہر ورکو او غیره موږ دا پیسې تاسو حق کې دو هغه موږ واغست موږ دی خپل لور کده دل چې کوم تری دا تاسو ال تزبنګ دا هغه چې کوم درغل لغې نه والی او دی خپل لور کوي تلکا به تلکا ولګي دو سبحان الله آیتن دا چې لګول واړی وای وین فاتکم کچری پاتشي سبحان الله سکه خستوارګو وین فاتکم شیون کفوت سی پاتشی یو شید بی بیانو ستاسو کافر آنو تا فعاقب تم ستاسو پی نمبر رالے مخیر دیدی وار اس دادا ستاسو وار پی رالے دادا گان سبحان اللہ فآتو اللذین نور کے آگزان تضابط ازواجهم شید آغی بی بیانی تری دی مثل ما انفقو مثل دا آغی چگی کم لگو لی دی اگر دیدی وار کے واتقو اللہ دا اللہ نوی رگی اللذی انتم بی مؤمنون یا ایو النبیو اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم الله دا د دخول په اسلام د پارا شرایط دي د نساو پورې خاص نه ده رجال په وړاندې خبره چې شکر راځي کنه کافر مسلمان کی دا خبره وکړي دا شرط بدی اخلي امیر د مسلمانانو اے پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اذا جاءک المؤمنات دا بیان د واقع نفس الامر دی کنه واقع کې زنانو راغلي وی کنه نور دا مطلب در چې کافر دغه راشي کنه کافر مسلمانۍ کی دا به د اخلي امیر د مسلمانانو کله چې راځي تا د مؤمنه یبایعنک تاسو رب یاد کئ سبحان الله خاص سوچ کو جی هند نو هند دا د ابو سفیان رضی الله تعالی او چې دا خزه ده کنه خزو کې راغلی و اذان پټ کړو دغه دی حمزه التا صلی الله و سلم دا کړو کنه رسول الله د ایمان دی منظور دی خو ما ته مخ ته نه کینی خاطر سړی ته دی کنه ایمان دی منظور دی لکه بس ما ته مخ ته مرا ده دا راغله پټ نه استه یو ځل لاغلی و وې زما خاون چې دی ابو سفیان بیا مستیک دی مخال په زیات دی والا خرچه سمند را کینه بیس تاسو سلام ته پټاو دی حضور چستا استاد بچو کی سیوا دا غره مثلا دا کده چې خاون دا سم مستیک جوړ بس خځ ته ودا وای خرور غدا دی وته وې نو تقریبا خدایو کا دی وسرو تا راجا بازار میرا بازار بټول دی پز الله غستې اسړي به تبا کی رسول اسلام د نورو صحابیاتونو دغه د شاته ناست ده وی لا اسرقنا غلا بچیدنه هغه نه کوي لگا لا اسرقنا د دې سره خپل غمور دغه تاسو کوی به ستو دي ضرورت اخلا پېښ تکر په دې باندې نو بیا وی ولا یزنین زنا به نه کوي نو هی وی اصل خزب زنا وکي لگا او تزن الحره هغه دې بدل لګیل ولا يقتلن اولادهن اولاد بنو وجني عجيبه خبره کړه ده هي مونږه واړه راوي کو تیر لو وجني مطلب jihad کی وجني کنه رب بينهم صغارا وقتلتهم صغارا كبارا وانت وهم اعلم د دې زوی حنزله ابن ابي سفيان د بدر کې چندو دا شی وکړه شی چې عمر سے خنداش خنداش فشاو ورزيدو اور بیا ست مسکې شو ولا يأتي به وطن يفترين بين ايديهن اي بهتان نه تړي لگا هندي وي والله ان البهتان الامر القبيح وما تأمرنا الا بر سد بالرشد ومكارم الاخلاق بهتان تړل دا قبيح کار دي تاسو ته خو اخلاق خود نه کړل وي ولا يصيرك في معروف ولا يصيرك في معروف دي والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي انفسنا ان نوصيك في شيء مونږ چې لګي راستي وو ته نا پرمانه سي رادم نه ده ټول د خو اراده مند لگا ټول د خو اراده زمونږه یو خبر سره جواب ورکاو لگا یو خبر سره جواب ورکاو یا ایو النبی اے پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اذا جاءك المؤمنات کله جراحتا تا ایماندار خذیو با یا نکا تاسو رب یاد کی الله اشرک بالله شیئا چې الله سره بسوک نشریکی ولا اشرکنا او نه بغل اغلا کای ولا یذین نه بزنا کی ولا یقتل اولادنا ان بو یقبل اولاد ان برا جوړی بهتان راتل بنا کی پا بہتان سارا چھ جوڑی دی اگر دا بین ای دی نواجو دینا مراتن اخپل زان نجوڑا والدی او نافرمانی بین نکیستا پکار دا دن کی بیعت و سراؤ کا او نافرمانی نکیستا او بخنا وارد دی دا پردہ اللہ تعالیٰ نا بیشک اللہ تعالیٰ بخن کے نام والا دی بیعت ساتے ہی نبی اسلام سرو سرم بیعت کر دی لاس پہ ملاو خو سرم بیعت کر دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی ما مست یدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأت رسول اسلام لاس مبارک دیو زنانہ دا سر ندی لگی دی او سو سردا پیران مرید نی ہے مرید نی لازو نسو گاڑی بڑی سر گئی لیا ایو اللذین آمنو پورا لانجی دی دا بیا ترغیب دے مومنانو تا یا ایو اللذین آمنو اے ایماندارو لا تتولو قوما غضب اللہ علیہم لا تتولو تاسو دوستانو مکوی داشو قوم سرا چا اللہ تعالیٰ پی غضب کردے دے اللہ پی سے کردے دے قد یئسو من الاخرہ یقنن دینا امید دین دا آخرتنا کما یئس الکفارو یو خو شرکی مانا دا کنا شرکی مانا دا گئی دی ما گئی دی مانا پیش دکر بدی بانی اگا غلط مانا دا کما یئس الکفارو لکا استغفر اللہ جمعن کافران کی کنا لکا سنگا چکا نا امید دی کافران د امداد د اصحاب القبورنا د فیض د اصحاب چې دا قبرونو ولا مدد نشي کولای او دې پوزات نشي دار سوالي فیض څنګه به دی باندې شاپور شیخ وی درېم توجی چې لکه ناو به د شوی دی کافر د پویزاتو د خوندانو د قبرونه د دې توجی نقل د سرپو نه نشته. شاور یلاسف البلاغ المبین کې په دې رات کړی دی 270 صفحه. بلکې په دې توجی کې شرک ته شایبه د شرک په دربار د باری تعالی کې معاف نه ده. نو شرک په څنګه معاف شي؟ اعوذ الله تعالی منه بفضلی وکرمه. دا معنا خو غلطه ده. دې مر په شوی چې دې نه امید دي د اخرت نه مشرکان اخرت نه مر کنه. لکه څنګه چې نه امید دي کافر د پویزاتو د امداد د اصحاب القبور نه. دا غلطه معنا ده. صحیح معنا صدا یو معنا اے مومنانو دوستانم کوئی دو یو قوم سارا چه اللہ تعالیٰ پی غضب کردے دے پیش دکنا او ناو بید شوی دی دا آخرتنا سنگم بگوئی قد یعسو من الاخرہ مطلب د ثواب دا آخرتنا چه آخرت کی راپورت شی او ثواب بدل بی روشی لکچ ناو بید شوی دی کافر دا جندی کافر ندی لکه دی چې نا امید دي د واپس راتلو د خوندانو د قبرونو نه. ضحاک سره دا معنا کړی ده. زابله پیګه جی وضاحت کوم ان شاء الله. الله تعالی وی د دس کافر سره دوستانه مکه وی چې الله په غضب کړی دي او دغه دویم صفت دار چې دی د اخرت کې د ثواب نه نا امید دي. د ثواب نه نا امید دي ځکه هغه اخرت نه منکانا اخرتی نمانو. مشرکانو یو شرک کو دی که بے جگڑا کولا او دویم دا چی نبی اسلام بوتا دوبار را پورتا کی دل وینا دوبار را پورتا کی دل اشتی. اللہوی دی نا امید دی دا چانا دا اخرتنا یعنی دا را پورتا کی دونا دا صوابون دا بدلونونا بدلینا لکسنگ چی دی نا امید دی من اصحاب القبور چی دا کم دا جندی کافران نا امید دی اصحاب القبور نا چی کم قبرونو والا قبرون تطلی قبرون تطلی خمانی خدا آغی دوباره جندی کی دل اغین لکه څنګه چې دینه امید دي خپلم دک څه د ثواب د اخرت نه امید دي نو د دې کافر سره دوستانه مکه وي. او به لګو آیات کریمه کمال دار چې آیات کریمه پېښې حاجی دریم معنا کو صحیح دیم معنا قد یئسو من الاخره. الله دا یو کې تو جیبل مخ راځي کړل کړه الفا پورته کې دوم دي خدا رنګي دا کفار د دنیا ته راتلو نه هم چې دنو انا امید دي دنیا ته نه راځي او سوې ما خامي غریبان راغلي دنیا ته تا خو د کافر نو بلاندې دي دا आवाज به لگاو دا خو سر الحمدلله الحمدلله الحمدلله مهنت شو درسونه اوسته بیانات اوسته کینې نو دی خلکو بډوړای ورکول دا وخت وخته مولیانو به د وخت وروډای ورکی دا مړي راغلي روحونه په بلو باندې استي وړای چې ورکی د وخته دا وخته به زکه شیخ سیوی د وخته زکه پدې شته به وی دا وی چې مونږ کړ د وخته ورو ورو چې مونږ پخ نه کو چې مونږ پخ کو تیر اولی ګر پتیار کې خو بیا پچت کی نو دا وړای ګر به کوړ بیا زمونږ په وخت کې اشرف سیوی دا وړای ماجیګر مور واسه لیوا نو خو بلکه خیراتي وړای به ورکولا خدای شي کوړ د وخت کې روان دي با خاګي غریبانو په دې باندې ته زمون دي خلکو چې د خیراتي لړۍ ورکول اکثر به مول لړۍ جوړو باسه نه چا باغستم ده کبه واغستلا پراټه وبخشي وو نو اوس الحمدلله وظیفه شپله بس چې راضی او ورکیږي ولا نه. الله سبحانه کریم رحیم ذات دي خلکو په ځل کې غدو هغه شي سره روان کړو هغه غلط او ايو چې ما خو غریبان دا غري دي او بیا دا غرستو دا ورکولې اوس د خیر سره په سي طریقې سره راوړل ماشاء الله سره خسته توجيب وروګلا دیمه توجی کوم لکه چې نا امید شوی دی کافر د ثواب ده. کافر سره کما یز القفار من اصحاب او کافر کم دی من اصحاب القبور چې دا کم قبرونو کې پراته دي کنه همدا کافر دی. دیم نا امید دی د اخرت د ثواب نه دا وجوند دی او دا کم چې قبرونو ته دی یقین د کسو غیم نا امید او کنه د دې روډو کنه کافرانو اخرت یې نه مړ کنه. اشه به توجیه ځین تراندلا دا من اصحاب القبور نه دی دا د الکفار بیان دی مطلب دې نه څه شو نو قد یئسو دا جندی کافر چې دې کنا چې دا زوم چې دوستانو سره مکوې دې نا امید دي د اخرت نه د ثواب د اخرت نه لکه څنګه چې نا امید دي الکفار کافران چې کوم په خبرونو کې پراتري تری دی وتا اغه لکه څنګه چې نا امید د ثواب د اخرت نه وو نو دې د کسه د ثواب د اخرت نه نا امید دي ټول کافر دي تاسو هغه خبر شوې دي دوستاني راشي بوتلې دي سره بلا شي کنه دې سره دوستانه مکوې دې د الله په غضب کې مراګیر دي او دې د آخرت نه امید دي دې سره دوستانه مکوې یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدو کو اولیاء ابتدا کې ودل تبرانه سبحان الله ولګې د آخرت سره بسم الله الرحمن الرحیم